Així sona la cançó La fuerza del destino, inclosa dins del treball discogràfic d'Anna Marta Colomar, 80s, 80s rock espanyol, que mos ha portat aquí i que ha vengut juntament amb Esteban Cabezos a fer-nos una visita i nosaltres pues, molt contents de tenir-los aquí. Després de que dissabte passat varen deixar a la gent bueno, amb el cos escalfadet amb la actuació, feia molt de fred, amb la festa que feien els amics de l'Associació de Criadors d'Espudenc i la veritat és que em vaig quedar molt sorprès de sentir-los i de sa marxa i de sa guerra que varen portar, que porten dins. Marta, Esteban, moltes gràcies per ser aquí a Ràdio Èxit a dia a dia i bueno, parleu-nos una miqueta de com us va la vida. Marta, bon dia. Hola, bon dia. Esteban, buenos Hola, días, bon ¿cómo día, estás? Bon día. Bon día, sí sé decirlo. Bon día, sí que us has dit, no? Sí, sí. I a més, ja és difícil. No, bona nit, també. Ah, bona nit, també. Bueno, per cert, quants anys portes aquí a la nostra illa? 10. Això no té perdó. 10 anys. I que no parli Ibiza. I que no parli, no. I que no parli Ibiza. Me vas criar a Mallorca. Ah, i te vas criar a Mallorca? Sí. Bueno, la entrevista la farem idò mitjo-mitjo, mig en plata, mig en ferro. Sí. Bueno, Marta, conta-nos com estàs. Aquí tenim el disc, que sí. Quant de temps fa que... El vares estrenar, crec que el vares estrenar el varen presentar-lo aquí. Sí. I, bueno, quin ha estat el resultat? Com te va? Bueno, realment... Bueno, fa el disc que el vaig treure l'any passat, en novembre, i, bueno, va fer la presentació del disc en el diari Eivissa, una presentació, bueno, molt emotiva per allò, la veritat. I bueno, el que preteníem realment amb su disc... No era, el màxim no era vendre el que són els CDs, no? Realment era, pues, tenir actuacions, no? O sea, fer música en viu. Mm. I, bueno, el resultat, pues, bo, la veritat que sí. O sea, ha hagut concerts, ha hagut, no? Ha concertets, claro, sí. Durant l'estiu. Exacte, tant en acústic com en banda elèctrica. I, bueno, és que destac més realment, és més boom, per jo va ser allí que vaig estar talonetjant en el grup de la Unió. Exacte, en l'estiu. Exacte, sí. I per jo va ser, bueno, el concert més de l'any, no? O sea, és millor per jo, vaja. I ara, bueno, estem en hivern, però veiem que també estàs treballant en bé, hivern, no? també. Més amb acústics, realment, perquè realment n'hi ha molts de llocs que banda elèctrica no volen una bateria. I, bueno, se treballa més amb acústics, la veritat, de trio. Ja. Yeah. Trio amb acústic. I t'acompanya aquí en Esteban, Esteban, i altres músics. Exacte. Quants de músics portes? Tres? Pues depenent, si és amb acústic, pues anar amb dues guitarres, acústiques o espanyoles, i si és banda elèctrica, pues anar amb dues guitarres, bas, i bateria i bou. Mm-hmm. Esteban, que mos contes de tot això, d'acompanyant a Marta, quin és, com vos vareu trobar? Bueno, yo soy su productor. Uh-huh. Yo fui el afortunado que la descubrí, ¿no? Porque vino a dar clases conmigo de guitarra, sí. Y la oí cantar. Y tenía potencial. Y dije, uy, esta niña tiene que ser cantante, ¿cómo es que no hace nada? Tal. Y bueno, empezamos, le di unas clases, mucho estudio de grabación en casa, fuimos grabando maquetas, muchas cosas y tal. Y bueno, surgió la idea de hacer algo de los 80, porque bueno, yo toqué con casi todos estos grupos, ¿no? en mis tiempos. Es que ha marcado una época, los 80. Sí, ¿eh? Sí, total. Y entonces, bueno, empezamos a ensayar y a practicar con canciones de los 80, que ella conocía algunas, lógicamente, como pero Roca, no todas. Pero no conocía muchas cosas, de Burning, de Leño, Ole Ole. Ole Ole, conocía muy poco, tal. Y le fue gustando y dijimos, bueno, pues vamos a hacer todo este disco, porque teníamos algunas canciones originales también, pero bueno, era más rápido hacer todo el disco ya de versiones, además con las colaboraciones que tuvimos, que con gente de Ole Ole, gente de Burning, gente de Mecano, gente de Javier Vargas, ha colaborado muy buenos músicos en este disco, ¿no? Incluso de Ibiza está también Joan Barbé. Sí. Está Norberto Rodríguez, o sea, hay muy buenos músicos en el disco. O sea, que fueron buenos comienzos con buena base, ¿no? Uh-huh. Vares comenzar... ¿Y com va ser? O sigui, ¿tú ya ho portaves dins? ¿Havies fet alguna cosa? ¿Havies estudiat música? O realment... va sortir així... Va sortir un poc així de la nada, no? com se diria, perquè jo realment sempre m'ha agradat molt cantar i tot això, però mai m'havia dedicat, no? El que havia fet això, si alguna boda, el que se diu CBBC, no? Sí, bautizos, bodes i comuniones, no? Exacte. Sí, havia fet bodes i això, però tipus orquestra, no? I realment quan vaig conèixer-lo i això, em vaig donar compte que bueno, no té punt de comparació. El que és música en viu completament, tots els instruments que... I bueno, realment jo no tenia bueno, res de música, no, ni idea. Jo em vaig apuntar a classes de cant, del professor Joaquín Garli. I bueno, sí, com posar-me un poc més les piles, no? De ficar-me un poc i involucrar-me més en el món aquest de la música, no? Perquè ja t'he dit que no tenia molta idea de res, vaja. Bueno... sent d'aquella època, recordem aquella cançó, perquè tu és de San Carlos, sí. I aquella cançó de Burning, és de Burning, no?, que dice que hace una chica como tú en un sitio como este, exacte, no? Sí. Quina va pensar que una lota de San Carlos, estàs on està, Sí, què te diuen els teus veïns de San Carlos, quan te va un rockera d'aquella manera? Famosíssima, ja. Estan encantats, la veritat, que sí, estan molt contents. Sí, sí, però n'hi ha gent que, claro, la gent així més major, i això diu, ui, és que fas por quan estàs allà dalt, no sé què, home, tampoc per tant, no passa res, no? Sí, no, estan molt contents tots. Ja, bueno, ara, fins ara has fet versions, com dèiem, però jo l'altre dia vaig sentir Segarra Pinyada. Ei, que una meravella. Segarra Pinyada és bona, no ha fet ningú bona. Mínim mai, en versió rockera. Sí, i bueno, això vol dir que hi ha projectes de noves, no? No, a part d'això, aquest tema de Segarra Pinyada, realment, el meu bisabuelo, o sea, el pare de la meva abuela, sí, però que ja es mor ja fa molts anys, cantava pagès. No, Antoni Espuig era el que va introduir aquí a la illa Segarra Pinyada. Ah. I ell era el que feia els estribots. Ah. Què passa? Que jo a casa tinc totes les fulles amb els estribots de Segarra Pinyada. Ahà. Vale, i ho tinc tot bueno, original d'ell quan ho feia en màquina d'escriure, el que se diu, no? I jo realment, bueno, li vaig comentar a en Esteban i això, i jo vaig dir, hombre, ja que és el meu bisabuelo, no? Pues feia aquest que millor, tema. No? Claro. Que vaig millor. Vaig agafar els estribots que més m'agradaven o me resultaven més còmodes, no sé. I bueno, i vinga, anem a fer-la. Pues va sortir molt dolça, Hay otra versión aquí que han hecho los Resonadors. Sí, sí, sí. Bueno, han fet de moltes cançons populars. Sí, ellos también la tienen grabada de otra forma, sí. Un poco más pop y tal. Sí. Nosotros la decimos un poco más rockera. Más... Rockera, pero rockera 100%, vull dir, però reconeix perfectament Segarra Pinyada. Sí, sí, pues si me veigues el meu bisabuelo, se canya que... Sí, se canya que li has dat a Segarra Pinyada. Claro, ell el que feia realment era, pues això, anava fent Segarra Pinyada i anava... Pues, cantant els estribots que anava, sí, sí, que anava sí, inventant sí, ell, no? I anava, pues, això, perquè si anaves comprant així més animadeta i això, i Santa Eulari, no? Pues... Molt bé, molt bé. El seu puesto. Parlem de projectes, idò. Què teniu... Què esteu fent ara per l'any que ve, per exemple? Bueno, l'any que ve està dos dies ja, pràcticament. Sí. Però quins projectes teniu per més endavant? Bueno, pues, seguir, pues, això, actuant així... Por supuesto, ¿no? O sea, los temas seguir, que tenemos preparados. Y llevo, bueno, sí, preparant els temes y, bueno, quan els tinguem això, pues ja posar-nos a l'ataque. Temes no? originales, ja. Ya temes originals, claro. Ya no versions. Ya no versiones. Bueno, quizá ya un par de versiones, bueno. Pero ya en general... ¿Siguiendo todo... versiones de los 80 o habéis avanzado no, bueno, ya hacia los 90 o...? No, bueno, temas... es que nos faltaba Sabina. Ah, hombre. Para este disco. Y yo toqué dos años con Sabina, grabé dos discos con él y bueno, Sabina tiene que... Entonces también era difícil buscar una canción que le pegara bien a ella, ¿no? Mm. Y hemos elegido una que creo que le pega bastante, ya lo hemos grabado también, ya está hecha. Oh, está hecha pero si lo, si lo tenéis casi todo hecho no, ya. No, hemos grabado cuatro canciones ya, ah, del próximo disco. Pues bueno, entonces Marta Colomar hoy está con nosotros, con Esteban, no sé qué... ¿Qué tenéis proyectado para estas fiestas? ¿Tenéis algunos conciertos? Familia. Familia y nada más. Familia, nada más. Familia y nada más. Exacto. Bueno, pues también os lo merecéis, de verdad. Sí, sí. Claro que sí. No sé, y proyectos para el año que viene, pues eso, que vengan, sí. Porque... Acabar canciones y empezar con un nuevo disco. Estupendo. ¿Tenéis ya título para el próximo disco o no todavía? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Venga, primicia. Sedúceme. ¡Oh, qué bonito! Sedúceme. Muy seductora, ¿eh? Es que la primera canción que compusimos juntos fue sí. Esa, Sedúceme. Ajá, muy bien. Y la tenemos que haber sacado realmente en el primer disco, pero bueno, sí, como ya te conté que al final eran versiones, se impuso lo de las versiones, sí, pues para el segundo. Pues Sedúceme, dentro de muy poquito ya, Marta Colomar presentando su segundo trabajo. Y de verdad que nosotros quisiéramos ser los primeros en poder pincharlo, en poderlo presentar, o sea que contar con nosotros para lo que queráis. Muchas gracias. Y, gracias. Y aquí nos tenéis. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Gracias, Esteban, de gracias, verdad, por venir aquí con nosotros. Y estamos escuchando otra de las canciones incluidas en este primer trabajo, 80 Rock and Rock Español. Exacto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Maribel. Gracias, una abrazada. Gracias, gracias, Esteban. Gracias a ti, Maribel. Hasta el próximo año. Chao. De comenzar cuando la vida nos vuelve a juntar. Todo tembló. Con tu mujer y en tu chat.